Σήμερα λοιπόν στην πρώτη ώρα αφιέρωμα στην δραματική τηλεοπτική σειρά Mad Men. Μια σειρά που έκανε πρεμιέρα στις 19 Ιουλίου του 2007 και σε ένα μήνα οριστικά μας λέει αντίο. Θα αποχαιρετήσουμε τη σειρά αυτή, μία από τις κορυφαίες μετά το 2000, της τάξης Σοπράνος ή Six Feet Under, με τραγούδια που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια όλων των ετών, από το 2007 μέχρι αυτά τα τελευταία επεισόδια που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες. Το Mad Men βασίζεται στην Αμερική της δεκαετίας του 60 σε μια εταιρεία διαφήμισης που έχει τα γραφεία της στην Madison Avenue της Νέας Υόρκης. Μέσα από τις ιστορίες των χαρακτήρων αυτής της καταπληκτικής σειράς παρακολουθούμε και τα γεγονότα που σημάδεψαν τη δεκαετία του 60 σε όλο το φάσμα, καλλιτεχνικά, πολιτικά, κοινωνικά. Η σειρά αυτή κέρδισε την απόλυτη επιδοκιμασία των κριτικών και επίσης είναι τόσα πολλά τα βραβεία που πήρε, Έμι και Χρυσές Σφαίρες, 9 και 5, μία από τις πιο βραβευμένες σειρές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Όσοι την έχουν παρακολουθήσει στην χώρα μας θα θυμηθούν σήμερα διάφορες σκηνές από την ταινία, καθώς θα ακούμε τραγούδια που ακούσαμε σε όλους τους κύκλους, όπως αυτό εδώ. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting here for you. I'm coming home now real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. You don't know what I'm going through. I'm coming home, I know I'm overdue. Since you went away. Expect me any day now real soon. I'm coming home. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm praying every night. And everything is gonna be fine. Please come on. Coming home, baby, now. I want to feel you hold me tight. Expect to see me now anytime. When I'm in your arms. You're in my arms, I'll be fine. Right. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. You know I'm counting every day. I'm coming home now, yeah, yeah, yeah. Use your phone. I'm coming home, baby, now. And baby, let me hear you say. I'm coming home, you hearing what I say. That you're coming home. And I never will go away. Hey. I'm coming home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting at the door. They can't hold me back now, no more. All alone. I'm pressing on, baby, now. And pacing up and down the floor. Oh, hear me holler and hear me roar. Say you'll be with me. Gonna be with you evermore. Coming Home, ένα σπουδαίο τραγούδι από το 1962 με τον τραγουδιστή της jazz Mel Tormé. Ένα τραγούδι που το έχουμε γνωρίσει και σε άλλες εκτελέσεις. Αυτή είναι βέβαια η καταπληκτική εκτέλεση από τον ίδιο τον Mel Tormé. Τραγούδια σήμερα από την σειρά Mad Men που ολοκληρώνεται σε μερικές εβδομάδες. Τέλος Μαΐου τελειώνει. Λοιπόν, μια θεματική εκπομπή είναι σήμερα, όπως επίσης θεματικές είναι οι περισσότερες εκπομπές που κάνουμε εδώ στο Βήμα FM. Fly Me to the Moon, στην εκτέλεση της δεκαετίας του 60 από τον Joe Harnell. Τζο Χάνελ, νομίζω για μένα προσωπικά είναι μία από τις καλύτερες ερμηνείες αυτή. Της δεκαετίας του 60 είναι η εκτέλεση, ενώ το κομμάτι είναι του 50. Ήταν από τους πολύ σπουδαίους ενορχιστρωτές και συνθέτες εκείνη την εποχή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι που έχει πολύ μεγάλη σχέση με την υπόθεση του Mad Men. Hey, little girl, comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Προτείνει στις γυναίκες που έχουν αποκατασταθεί γιατί έχουν παντρευτεί κάποιον να μην παρατάνε τον εαυτό τους, γιατί ο σύζυγός στο γραφείο θα συναντήσει κάποια άλλη και ξέρετε τι θα συμβεί. Και εξάλλου στην ταινία βλέπουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις από διάφορες wives που οι σύζυγοι τους πλανεύονται από κάποιες άλλες του γραφείου. Day after day. There are girls at the office, and men will always be men. Don't send him off with your hair still in curlers. You may not see him again. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home. He's almost here. Hey, little girl, you better wear something pretty, something you'd wear to go to the city and dim all the lights, pour the wine, start the music, time to get ready for love. Dim all the lights, pour the wine, start the music, time to get ready for love, time to get ready, time to get ready for love, time to get ready. Το τραγούδι είναι τον Baccarat David του 63 και λέγεται Wives and Lovers. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με άλλα τραγούδια από, από την τηλεοπτική σειρά Mad Men. Στον ήχο είναι σήμερα ο Δημήτρης Κοτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Γωγό Αλεξάκη, πάντα το τηλέφωνο 211-365-9995. Μηνύματα στέλνετε γράφοντας μήνυμα αποστολή στο 54010. Το θέμα μας σήμερα είναι η τηλεοπτική σειρά Mad Men που ολοκληρώνεται. Πάνω σε αυτή θα ήθελα να στείλετε τα μηνύματά σας με κάποια χαρακτηριστικά που μπορείτε εσείς να έχετε βρει από τη σειρά αυτή. Επίσης, το email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Συνέχεια αναρωτιέμαι την επιτυχία που έχουν πάρα πολλές από αυτές τις σειρές σε ένα μεγάλο μέρος του κοινού στη χώρα μας. Όταν όμως προβάλλονται στην τηλεόραση, ο κόσμος, σύμφωνα με τις μετρήσεις, τις οποίες εγώ δεν πιστεύω, διότι είναι κατευθυνόμενες, οι μετρήσεις, ξέρετε, αυτές που όλοι λένε τόσα ποσοστά έχουν αυτοί οι σταθμοί, τόσα ποσοστά έχουν οι σειρές. Όταν προβάλλονται λοιπόν σειρές αυτές, αν ένας από αυτούς μιλήσει στην εταιρεία που κάνουν τις μετρήσεις και τους πιέσει, αλλάζουν και η σειρά προτεραιότητας. Λοιπόν, όταν λοιπόν προβάλλονται οι σειρές, δεν έχουν καμία απόδοση. Αυτή η σειρά λοιπόν, το Mad Men, πεζόταν σε ένα κανάλι, μετά το πήγε αργά στις 2 η ώρα τη νύχτα. Το ίδιο έχει συμβεί και με το Game of Thrones. Το ίδιο έχει συμβεί και με άλλες σειρές, πάρα πολλές. Δηλαδή, τι συμβαίνει, δηλαδή, ο κόσμος δεν τις βλέπει όταν παίζονται στην τηλεόραση και να τις έχουν δει κάποιοι. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος τι θέλει να βλέπει, μόνο το The Voice και τίποτα άλλο? Well, now it takes more than a robin to make the weather go, and it takes two lips of fire to melt away the snow. τα βρήκα. To make a romance, ooh, it takes a lot of loving. To make my life complete, and it takes a lot more to knock me off my feet. And baby, you've got what it takes. I said, just what it takes, because it takes more than an effort to stay away from you. It takes more than a lifetime to prove that I'll be true. What it takes, somebody special to make me say I do. Oh, yeah. And baby, you've got what it takes. Because to it takes more, oh, yeah, than my spot again, honey. I like your spot. To stay away from you. I can't stay away. Come on, let's do it. It takes more than a lifetime, Dad, yeah, to prove that I'll be true. Not you. But it takes somebody special, like me, baby, to make me say I do. And baby, baby, you've got what it takes. Say it again. Come on, let's do it one more time. All right. Ακούμε τραγούδια από τη σειρά Mad Men. Το Baby ήταν μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της Diana Washington και του Brooke Benton. Ήταν 1960. Στους πρώτους κύκλους της σειράς Mad Men βλέπουμε τις επιδράσεις που έχει στην Αμερική η δολοφονία του Kennedy και αμέσως μετά την επιδρομή των Βρετανών στην Αμερική της μουσικής, βέβαια τι γίνεται με τους Beatles και επίσης μία από αυτές τις κοπέλες που έκαναν επιδρομή εκείνα τα χρόνια στην Αμερική είναι η μοναδική Dusty Springfield που ακούγεται το τραγούδι της I Only Want To Be With You. I'm a traveling man, made a lot of stops all over the world, and in every port I own the heart of at least one lovely girl. I've a pretty señorita waiting for me, sweet Fräulein down in Berlin town makes my heart start to yearn. And my China doll down in old Hong Kong waits for my return. Pretty Polynesian baby over the sea, I remember the night when we walked in the sands of Waikiki and I held you oh so tight. Sweet Fräulein down in Berlin town makes my heart start to yearn. And my China doll down in old Hong Kong waits for my return. Pretty Polynesian baby over the sea, I remember the night when we walked in the sand of Waikiki and I held you oh so tight. Ένα τραγούδι του 61 που ταιριάζει επίσης σε κάποιους από τους χαρακτήρες της σειράς Mad Men, που παίζουν σήμερα τα τραγούδια τα οποία ακούστηκαν σε αυτήν την καταπληκτική σειρά και στις διάφορες περιόδους. Το Traveling Man του Ricky Nelson, όπως είπαμε, από το 1961. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ στο Twitter της εκπομπής που λέει, και είναι σωστό γιατί και εμείς το σχολιάζαμε στο στούντιο λίγο πριν, να τις δούμε γνωρίζοντας ότι δεν θα τις δούμε να ολοκληρώνονται ποτέ. Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Και θα μας τα σπάσουν με τις διαφημίσεις. Το δεύτερο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει από τα διάφορα κανάλια που παίρνουν μία σειρά μία σταθερότητα για να ξέρουμε ότι το τάδε κανάλι θα παίξει αυτή τη σειρά και θα δούμε και τον δεύτερο κύκλο και τον τρίτο και τον τέταρτο. Άρα λοιπόν, πολύ σωστά λέει το μήνυμα ότι δεν θα ολοκληρωθούν ποτέ. Έτσι έγινε και με το Mad Men. Ξαφνικά παίζανε κάποια επεισόδια ανακατεμένα. Απ' την άλλη, οι διαφημίσεις. Βέβαια, εδώ έχω να πω, ναι, καταλαβαίνουμε ότι διαφημίσεις και στο ιδιωτικό ραδιόφωνο και στην ιδιωτική τηλεόραση είναι αναγκαίες για να ζήσουν τα κανάλια, υποτίθεται. Όχι, υποτίθεται, έτσι ζουν, αλλά οι διαφημίσεις, θα έχω να σας πω ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν και στη Βρετανία και μάλιστα πάρα πολλές. Εκτός, ας πούμε, από τις σειρές που παίζει το BBC. Στα ιδιωτικά κανάλια, το ABC, στην Αμερική το NBC, το CBS, όλα έχουν διαφημίσεις. Εκεί λοιπόν θα μου πείτε ότι είναι ιστορίες που τους αφορούν. Άρα, όπως λέμε και εδώ στο στούντιο, μπορεί περισσότερο να βλέπουν το μπρούσκο, ξέρω εγώ. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual. It happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual. use you up to be mad with anyone. It's not unused, you want to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unused, you were to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Παίζουμε τραγούδια από την σειρά Mad Men που ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες, αυτές τις επόμενες εβδομάδες. Είναι ο 7ος κύκλος, είναι 4-5 επεισόδια ακόμα, για να ολοκληρωθεί όλη η σειρά που ξεκίνησε, όπως είπαμε, το 2007. Μια σειρά που δεν έμεινε μόνο να παίρνει βραβεία στην Αμερική, είναι μια σειρά που άρεσε και στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, το 2009 η σειρά αυτή πήρε το βραβείο καλύτερης διεθνούς σειράς στη Βρετανική Ακαδημία Τηλεόρασης. Επίσης στη Γαλλία έχει βραβευτεί, όπου προβάλλεται από τις 16 Μαρτίου του 2008. Καθώς παρουσιάζει τη δεκαετία του 60 και ακούγονται διάφορα τραγούδια από αυτήν τη συγκεκριμένη κυρίως δεκαετία, οι νεότεροι ανακαλύπτουν κάτι που το ξέρουν εκείνοι που ζήσαμε τη δεκαετία αυτή. Όσοι παρακολουθούσαν τη μουσική όπως ήταν έξω τότε, γιατί και στη χώρα μας δεν υπήρχε πληροφόρηση που θα μπορούσε να ήταν. Ότι δηλαδή εντελώς διαφορετικά είδη μουσικής άρεσαν σε ένα κοινό που δεν ήταν χωρισμένο προς το rock, την pop ή την soul. Σε κάποιον, ας πούμε, άρεσε εξίσου ο James Brown με τους Beatles και τον Chuck Berry. Γι' αυτό και η σειρά χρησιμοποιεί τραγούδια από εντελώς διαφορετικά είδη. Να δύο τέτοια εντελώς αντίθετα τραγούδια μεταξύ τους. Η Bossa Nova γνώρισε μια μεγάλη έκρηξη στις αρχές της δεκαετίας του 60 και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα από τα κομμάτια που γνώρισαν την Bossa Nova στην Αμερική είναι το Desafinado. Σε αυτή την εκτέλεση παρουσιάστηκε στη σειρά Mad Men. Stan Getz και Charlie Bird. Thank you. teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Roebuck sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. The tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, go to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Δύο εντελώς διαφορετικά τραγούδια μεταξύ τους, στη σειρά αυτή που είπαμε, το Mad Men, που ολοκληρώνεται σε 4 εβδομάδες. Εάν κάποιος δεν έχει δει τη σειρά από την αρχή, χρειάζεται 4 συνεχόμενες μέρες περίπου, υπολογίσαμε εδώ, μια και είναι 92 επεισόδια από το πρώτο κύκλο μέχρι τον τελευταίο που προβάλλεται τώρα. Το You Never Can Tell ήταν μια επιτυχία του 64, δηλαδή κατά τη διάρκεια που εξελίσσεται και αυτή η σειρά. Το 64 για τον Chuck Berry ήταν η τελευταία μάλιστα μεγάλη επιτυχία του, που είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 50 αυτός ο τεράστιος δημιουργός, και για να ξαναγυρίσει με το My Ding-a-Ling μερικά χρόνια αργότερα το 71. Ο Chuck Berry με το τραγούδι You Never Can Tell ακούστηκε και σε ταινίες και είναι από τα αγαπημένα τραγούδια, ας πούμε, του Bruce Springsteen και του Bob Seger, που το παίζουν κατά καιρούς σε συναυλίες τους. Στη σειρά λοιπόν Mad Men δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες επιτυχίες εκείνης της εποχής, αλλά υπάρχουν και κρυφή θησαυρή, όπως το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα του 1961 από τον χώρο της R&B, που λέγεται I Don't Know Why But I Do. Το τραγούδι είχε γίνει τότε μεγάλη επιτυχία από τον Clarence Frogman Henry. Μεγάλη επιτυχία στον χώρο της R&B βέβαια. Στην σειρά Mad Men υπάρχουν τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα από ένα καταπληκτικό γκρουπ που λέγεται Sir Douglas Quintet. Ένα συγκρότημα που οι Rolling Stones το είχαν διαλέξει για να ανοίγει τις συναυλίες τους σε κάποιες από τις περιοδίες τους εκείνη την εποχή. Συγκρότημα rock and roll, Americana, Tex-Mex μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε, από το San Antonio του Texas. Το τραγούδι που ακούγεται στη σειρά είναι το She's About a Mover. Και πολύ πριν χρησιμοποιήθηκε στη σειρά αυτή, από το να αναφερθούν σαν επιρροή σε αυτή την άλλη καταπληκτική τηλεοπτική σειρά ντοκιμαντέρ που έκαναν οι Foo Fighters και ο αρχηγός τους, τα Sonic Highways. Όσοι έχουν παρακολουθήσει τη σειρά αυτή, στο επεισόδιο για το... ποιο ήτανε, Austin, ναι, αφού είναι κοντά εκεί το Σαν Αντώνιο, αναφέρεται σε αυτούς που θα ακούσετε τώρα, που έχουν ακουστεί στο ίδιο τραγούδι που θα παρουσιάσουμε από το Mad Men και σε ταινίες όπως την ταινία The Doors του 1991. Κάτι που επίσης συνδέει τη σειρά Mad Men με το Sonic Highways δεν είναι μόνο αυτό που ακούσατε, είναι και αυτό που έρχεται τώρα. Στο ίδιο επεισόδιο για το Austin αναφέρεται ο Sam the Sam με τους Pharaohs που είναι από την περιοχή του Τέξας, από τον Dallas. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 60 που ακούγεται και σε ένα από τα επεισόδια του Mad Men. Yeah. Λοιπόν, σήμερα ήταν ένα αφιέρωμα στην τηλεοπτική σειρά Mad Men που ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες. Θα μείνει για πάντα στη μνήμη της γενιάς που μεγάλωσε τα τελευταία χρόνια, αλλά και στους μεγαλύτερους που είδαν να ζωντανεύει με ένα εξαιρετικό τρόπο η δεκαετία του 60 μέσα από τη σειρά αυτή. Ακούσαμε τραγούδια από τη σειρά το βράδυ που επαναλαμβάνεται η εκπομπή εδώ στο Βήμα FM 2 με 4. Θα ακουστούν και άλλα τραγούδια. Ας πούμε, θα ακουστεί και το Fly Me to the Moon με την Julie London, που το παίξαμε εμείς στην ορχιστρική εκτέλεση. Θα πάμε στις ειδήσεις και μετά το αφιερώμαστε το ιταλικό τραγούδι.